رجال يقول جاءني زيد ودلون وذبي ورجال ورأيت زيدا ودلوا وذبيا ورجالا ومررت بزيد ودلو وذبي ورجال. الثاني أن يكون الرفع بالذمة والنسب والجر بالكسرة ويختص بجمع المؤنث الثالث. لما تقول هن مسلمات ورأيت مسلمات ومررت بمسلمات. الثالث أن يكون الرفع بالذمة والنسب والجر بالفتحة ويختص بغير المنصرف كأمرا تقول جاءني أمرا أمر ورأيت أمرا أمرت أمرا. جن پنی ویلی چاہا اعراب پا حرکات سلطہ سر ہاں اعراب پچھا کر حرکات سلطہ مہنے چیر خائے پچھا کر رہے مزان ہونا سا دیا خطا ہو جانا جا پر طول آسان میں جا رہا بشا آہا اصل ہے اپر طول ہے سر لکہ چاہ آسان لیکن اعراب بالحرکت اصل پنی زفر چاہ تھا اعراب بالحرکت چشوہ تھا نا و بیا اعراب الحرکت سا بے اعراب حرکات ثلاثا سرا دا اصل پنے دو سرا چاہتا ہم بے حرکت ہیں چشکا کھانا بیلی میری کھانا نیدہ پٹھولے شے اصل اصل دا کھانا میرے کھانا بیا آیا تا یو فتح ہوچی دا ہاتھ تو خاص تا پچھا پہ رہے کیسا مفرد مصرے صحیح فکر نن دا ایتا ہوچی دایی چھن و بل جاری مجر صحیح و بل جاری مجر دا بل جاری عصب دا پواؤ سرا پچھا مولا عصب دا پکو سے بارا چھے بل مفرد بچ بل مفرد من دے عصب شو بل مفرد المنصرف ہے لون دے یختص نہ کرو شے لون دے چانے کرو شے یہ داست یہ دی سارا بداس لگا دے چھو وہ یختص تو وہ دیکھانا وہ خاص دا حق اسم اعراب بل جاری مجر صحیح ہے بل جاری تے این ایسے مون دے چھے رہونی پلیار سے رکھی ہے مون دے چھے رہونی پلیار دیتا صحیح ہے مون دے پہی رکھانا دا چکم دے پہی تیرا دا خاصتا چھے دا دے اگر آدھا چکم دے تو کمی ایسا چھے رہونی پلیار دیتا مون دے صحیح لینا کو صحیح پلیار مون دے رہونی چکم دے مون دے کھانا اقبلا منعی دا دو مون دے کھانا عمر اتبی داونا چھے آہا ایسم چھ حکم مجاز سے چھو حکم دے چاہ شوی صحیح شوی چشوہ کھانا وہ دا خاصا پیخ ہے اسم پیر ہے چاہ حکم دے چاہ شوی صحیح شوی میرے کھانا ویچی دا چاہ گئی مجراز صحیح ہے بھی وہ پہ حکم درسی شوی آ کینی اسم دا نویچی وہ ہوا ما دا دے گر مجراز صحیح سے تکو سے تکو نویچی وہ ہوا دا جی مجراز صحیح چلا ما آ اسم دا یکونو فی آخری ہی چوی پا خیر دا شے واؤن واؤن او یا ان یا یہ پھر کہنا دا سوا او یہ ما قبل ہما ساکن چھے مقصد دینا ساکین وین دا سوا او یہ چھے مقصد دینا ساکین وین کا دل وین و زبین دل و نوسا تاخر سوا او دا کنا و مطارف ما قبل سید بنا لام ساکین و زبین با تاخر سوا او دا کنا و ما قبل ساکین چھا سیکتو چھا بیتی تو بھی دیکھا نا ندا کی کندی دیتا ویلر سے جگہ مجرا دیتا چھپا خیر شوا ہو یہ وہ تحریک وقبل اکھا ہی ہونا سکین دی دا جگہ مجرا دیتا ہی ہے رچی نبی دیکھا نا چشوہ کھا نا وہ ایدیا دہا نا مونہ ہے راب دا عرفہ پچا سارا زمرد نصر پچا سارا وہ جر پچا سارا پکر سارا انہا پا دیتا ہے چشوہ کھا نا یہ سو بھی دیکھا نا دا جگہ مجرا دیتا ہی ہے زکا بیلی وہ دا ایراد زکا بیلی کھڑا نا چیتا صحیح ہونا دی زکا چیز ہوئی تا ہے چیز پاکر مندر سا ہے پر آنکہ مندر خرطیلت نہیں دو خرطیلت ہمی رہے خدا دا تھا چانا چی پدیب مندر دا ہا ایراد حرکت سے سرکا سا تھا دا پدیب مندر سکین ندر لکا سرنگی پا مفرد مصرح مندر چی سکین نو ہا مفرد مصرح صحیح ہو لکا پیر مندر چی سکین نو دانگی پدیب مندر سکین ندر ویلے چانا زکا چی دل آسے مثال کا دا دل چھو ہوئی آئی سکنگو دا دیکھا نالام کا کین دا کھانا نپو دلام کا کین مندر رشکی شبہ ہو داری سکنگو دا دیکھا نا حرکت پوشتانا کو بندے وہ دیکھا نا حال سے کیسے آرام ہو سو کو دیو سے کتنی دیو آؤ کو یہی خطے لتا میرے کہاں بے دوئے تک آرام آرام ہوتا کڑا ویسی نہیں دیا تلفظ پوا من سے سکھیں نہیں ویسی چشوا کھانا وہ دان گیا ہاں تلفظ پا حرکات مجھے زما پو یا کسرا پو یا میرے کھانا آپ پاسے ویسی سکھیلا میرے کہ جیسے کڑا بھی آرام ہوتا ہے زن خوبے رہے کھانا تے چونکہ مشہ انا سکھیں دا رہے کھانا آ سکھیں کو خطیب تا کھنا خطیب ہوئے نپا آخر سب کو اتیغا جا آخو خطیب تا نرغب سکرا دی آرام اس طرح خط گلے لیں دی دیا وست پواہو کو یہ منی سیت نپا زماوی یا کسراوی چندا سکیلا ملی تشوہ کھانا نپا کہ دیتا کی کنگتا گر مجرا سا خیوے ہی ہوئے رہے کھانا وہ دا سا دیتا آخر اعراب دیچھاو کو ہاں آپ مطلب مطلب ہے سخیر پر پر زمار سارا نسا پر پر سار سارا جب سکر سارا سارا لکھا چاہتا پاہ پر دو خطی با پر زمار سارا سارا لیکن آہا سکیل آنے دو زکا لینا چھو وہ سیدھا آداب علام سکیل نہ چکن دی بے پاواو یہ مندے زمار سارا سکیل نہ در چکن دی نبو بھی دیکھا شا دلون کرواتی ہے تبی وزدن لکشو بھی دیکھا نوے دیکھا نا اچھا او بل او بری جمع المقصر المنصرف ہے او بلا خاص تو زبر جمع چاہتے رہا تب جامدہ تب دو تہے مفرد ہوں دیکھا نا یا کہ پتہ قریب آتب کے جب الجاری ہوں دے ہاں پتہ یقتصر ہوں دے ہوگا نا نزابا دے یقتصر ہوں دے روشی ہوں دے وہ یقتصر وہ خاص دا اعراب بالجمع المقصر المنصرف ہے با جمع مقصرہ منصرفت ہے با جمع مقصرہ منصرفت ہے کشکا کھانا لپی پی رے ایخا دا اعراب دے پھر ویرے رکھا چھے گوھر سوچے دیکھئی جمع مقصرہ منصرف حسک دسکا دانا من آغا بکڑو میرے کھانا چھے جمع مقصرہ منصرف دا پندر با سرا میرے کھانا اصل جمع شاہتا سالیمی تا وہ جمع مقصرہ غیر منصرف تا جمع مقصرہ اصل پندر با سرا جمع سالیمی تا چھا تا جمع سالیمی تا وہ بیا جمع مقصرہ منصرف دا اصل پندر با سرا چھا جمع مقصرہ غیر منصرف تا تشکا کھانا نداها اصل دو و دا مش اعراب سای چکن دی اعراب حرکات سا دا سای چکن دی اصل یہ اصل تاریر اصل یہ رانے سا سرکا و جمع ہوئے دا زو دیر جمع مکسر منتاریخا دا اصل دو تنیبتی جمع سالیمتا و دا جمع مکسر منتاریخا دا اصل دو دیر جمع مکسر غیر منتاریخا نجمع مکسرہ اصل پر نزبا سر شاہتا جمع سلیم ہے اور بے جمع مکسرہ منصرفہ دا اصل نزبا سر جمع مکسرہ غیر مکسرہ نمی اصل ہے اس جمع مکسرہ دا ویلے اصل پر نزبا سر جمع شاہتا سلیم ہے ویلے اصل دا ویچے دا ذکر میرے کھانا چھے دا جمع مکسرہ شاہتا بھی میرے کھانا پتیر شخو احبینا دے واخر متقودی شوی کھانا ذکر جمع مقصر ہوتا ہے چاہ بینار باخر دیئے کوش ہے موتا گوڑا شوئی ہوئی تشکر سنگا نمت راب ادادا چھے لفظ جمع مقصر ہے آہا محالیفی ہے لفظ جمع مفردنا سرکے بھی محالیفی پا خلاف جمع سالے میں سے جتنے بیدنا چھے پا جمع سالے میں سے جتنے بیدنا آہا لفظ جتنے آہا محالیف نہیں دیشانا ویلے تکا چاہ بینار باخر صحیح سالے میں سے پتی گئی کانا مسلمون مسلمون ہے چکن دے آہا مسلمون پر شپوزی دا کندا پر شپوزی تشبا کانا لے آ چکن دے آہا لفظ دے چکن دے کانا آہا سای دے چکن دے مخالف لیم دے جانا دے خے مفردنا آہ دے نارا وقت پر شے صحیح سالے ما پوتے بھی جن دے تشبا کانا بیا میرے کانا مانا دے جمع آخو مخالف دے مانے دے مفردنا کانا دے لکہ چی جمع دے رہے مفرد کو یوتا ہوش میرے کانا نانے ذاکرہ مانا دے جمع مخالف دے چانا او پا جمع مقصر شا آخا لفظ مخالف دے چانا مفرد نا جتن دے نزکر آسا اشکولا ہاں چا مخالفت لفظ دراتو خب مخالفت شامل ہے مانے مولے چا مخالفت لفظ دراتو خب مخالفت شامل ہے نزا ذکر پا خلاف دے جمع سالے میں چی پیر شکی تن دے آخا مانا خب مخالفت دے چانا اے مفرد نا مغیر دو خنے چی و لفظ مخالف مغیر دے چانا چی نیا خلاف اصل شوائی نکو بید کنے بو بید و بیا جمع مکسرہ منصرف اصل پر نباسا چاہتا جمع مکسرہ ہاں غیر منصرف ہے پھر دیکھا نا جمع مکسرہ منصرف اصل پر نباسا جمع مکسرہ خیر ہے وہ جواتا خبر آتی تشوہ کھا نا چی آج اتنی برے کھانا پھر جمع مکسرہ شہن سراف پر دینی پھر دری والے ہیں حالات شو گوش گوش حالات پر سیکھا نا پھر خلاف دے بلے غیر منصرف شہن جی کھنے برے کھانا چی ایر شہن سراف کی تن دی پھر دیکھا نا پھر دری والا پھر دری حالات پر سیکھا سی نه دیوانه چی میگه آها اصلا پنیر راست چه تغییره ها مصاری پیدا شد کیش اسم مثال دست بیده توره تکیم که مفرد مصاری پیدا صحیحی و دها ایرای با حرکات سرسا و بل جاری بجرا صحیح و بل منجمه مکسر جاری دوید تقولو ویعی بیتی چی جاءنی زیدون جاءنی زیدون سوچه تکی دای چاوانا نسان شو ہم فرض منصرف صحیح چھے عامل درف پر داخل لجا آنی جی عامل درف پر داخل رفع مجھے کھانا زیدون رفع ورکے دو کھانا ورفع دماغ سر دو کھانا وزارن جی ودلون وزبیون داری چاہ نسان شو جگہ مجرائی صحیح جی خبیر کھانا دعا تب دبا زیدون منی یعنی جا آنی دلون وزبیون چشو کھانا نو دا چکم بده کھانا و دیم دا عامل دے غاب داخل دا چکم دے دے خیرہ خیرہ چکم دے رفع ورکلی دو کھانا و دا چکم جاری مجرا سی پر دوا کشن یو دا چه پاکر شی واو بکو رسا کینی بلچه مخبر پاکر شی یوی مقبرہ نیو دکم دے دا والا مثال دکو بلی دے حیو والا مثال دے تشفا کھانا و بل و رجالون داری چاوالا مثال شو نمو پسرے دا عطب دا پاک دے دون مندے نی دا دی جانی لون دا روڑ جکنے نی عامل دا پر داخل دا رجالون آزم آئے پچا سارا شکو دا عرفا پچا سارا شکو دا خزم آتا را ای دور عامل دا نصر دا پا بازا جو ورائیتو زیدن و دلون و زبین و رجالن تو پی ریت ہے نا این دا ٹوڑی چکو دا بلے کانا آخا نصر پچا سارا شکو پتخا سارا دا کانا پتہ زیدن سے میں دیتا نا نصر کینی ہو دا دا پوز کا دا تیر دا کیس دا پوز سر ہے دا دا تنین دا دا علامہ جا تنین دا تشفا کا نا اچھا او بل دے سے جر چاہمے دے جر پر دا خیری و مارو تو بے زیدن و دلوین و زبین و رجارین یہ ٹھوڑی گھر پر شاہ سر آدھا پک سرا سرا تشفا کھانا ندا کی سن دے کس میں آ رہا وہ ہاں تھوڑا پکے کس میں آ رہا وہ موسے تو تیس سات اس نہ سن نہ کس میں وہ ایک مارو کس میں تھا اس جیسے کس میں ہوں پورا پورا دیکھنا دا پانے کس میں شیو کس میں آ رہا دا پر کول سے درے کس میں اس میں مفرد مو سارے ایسا ہے وہ جاری میں جائے صحیح وہ جاؤں کسر مستعرف ہے تشفا کھانا دا پایا سم شدی درې کس نه اسماوی دا یو کس نه عرب شو دا پته شو په دې عرب سره شاري تشو کنه اچھا اسانی او دویان کس نه عرب حاضر ان يكون رفع بالضمه والنصب والجر بالكسره ته چې وی رفع په زما سره څه رفع په جاسر والنصب والجر والنصب والجر بالكسره ته بچا شي ها اینه دته کې عرب له حرکت څخه په حرکتین سره څه کړه رفع په زما سره ونصب وجر کسرا سا دا نصب وجر دا سای شد پدا کتا شد سا دی سارا شریف دی دی یہ راب الحرکت این شد سرش کشو دا ندا دویام کسم یہ راب دیکن دی کانا دیکن ایرا بل حرکت این شد دی کانا ریچی دای چارا دیکن ریچی دای و یختصو بی جمع مؤنس سالمه و خط کلاشو دا ہے راب بی جمع مؤنس سالمه تی دی جمع مؤنس سالمه رانت ورت یا تقولو ویا بیتو ہننا مسلمات ہن مسلمات جمع سے نو دکھا نا دکھا نا او دو تک چکنو بے دکھا نا عامل درفہ پر داخل لگی دن دی این عرفہ پر پرسہ بزما سارا دکھا نا و عامل کیوں دکھا شو ہننا حصہ پر شامل دائیسہ سنا نا جی ہاں سوزے نیک جمال نیک جمال یہ کن کے لیے ادھر خیر ہاں ہاں ادھر خیر فوس ہوں ایسی تو نے والے شاہ ہن مسلمات ہوں ہاں عامل سے بڑا مسلمات ہوں شرف اشاہ کرتے تو ہاں نیک جمال مبتدا خو ٹھیک تو صحیح تو مبتدا عمل کو دا خو زنب مزم جمہور پنر مدے نا تے جمہور پنر مدے عمل سے سب ایک تے لالا عمل پر سے ممنا معنی دا سر کے دا تو مبتدا شامل معنی دی جمہور پنر مدے او په خبر شته حامل معنوي کې ابتدا تشوا کنه په دوه ځې حامل معنوي ده چې په دې راته به نه شي تشوا کنه وا عامل درته ده رفع لري د مسلمانات رفع زم ما سره وکنه ورأيت مسلمات ومن دې ډېر مسلمانانو شو ده دوته کې کوم درأيت په دخلا کنه دا رأيت فعل فرق مسلمات مخول به شو مخول به من صدې کنه نه رفت چې مفهوم څه درته دي نه څه درته انا څه ګوره چې څه سره شو پکا سره سره ومرت بمسلمات پیسہ دو تک چې څو ځپ مسلمانات هم مسلمانې څه سره دو تک چې په خبره وکنه او دا عمل دې جرد ها انا څه په څه سره وتا پکا سره سره نه رفت په زما سره او نه په څه په سره پکا سره سره څه نه ځکه او ګورې ته دا وې چې ګورام څه دا چې رفت په زما سره او نه په څه په سره سره او دا خاصه په جو مون سلامت څه کړه اعتراض په ورځ دی چې دوی دا خاصه په جمهور سلام ته دا د زنمن وې کنه دا نه کا څنګه چې جمهور سلام دا راغ وروه نه وې کنه دا نه دې ها ای جمهور مذکر دا راغ وروه نه وې کنه لکه مرفوعات پس کنه منصوبات مجرورات خالیات دا څه دې کوم دې رب په زما سره ونه څه دې په چا سره ده او خلان کې دا په چې جمهور سلام نه ده دا که مرفوعات جمع ده مرفوع هم ده پس کنه ها عمر منصوبہ جمع دے منصوب ہوں دو مجرور جمع دے چاہ دو مجرور ہوں دو خالیہ جمع دے خالی ہوں دو دا مفردات مذکر دے کم دے مذکر دا خود جمع دے مذکر دے چکم دے با دے کھانا اے جمع ہونے سلیم ہونے چکم دے وہ ایرابی دے کھانا مانا دا پوئے دا دا کہ تو یہ چھو ایسا سب جمع دے دے دانا مانا دا کسان دے دانا مانا ایراب سے جمع ہونے سلیم دا برنگ دے چاہ دا جمع مذکر دا چکم اے دے پر جو برای چھو جمع ہونے سلیم ہونے مسلم ہو رہا دو چې پاخیر څه سره الف وته وي تر کې چې پاخیر څه الف وته وي دا وردا ته مېره کنه ای دا نه چې موږ نه منو مارا ته دی عام دې نه کها مفرد دې مونسوي لکه مسلماتن مفرد دې ته مسلماتن مونساتن او کا مفرد سره یې واحد مذکر وی لکه مرفوعات او مصبات مجن چې مرفوع او مصب مجن هم ذکر دې کنه ندا اعظم سلام انا محمد راتو چې په خیر سره علی الف او تی وی عام جنا کا مفرد دی مؤنث یو کا مفرد دی مذکر دی ای دغات کی مرفوعات او مصبات مجن په خیر سره لکو تی دی کنه مثلا دا اعظم سلام مؤنث سوا چې دی دا جما صحیح شونه سلام مؤنث کچې مو جما سلام دام اورات وګوره دې واځه خو چې دا نه نه اعتراض دا جن مونږ سره لیدل تا ویلل مونږ واځه هیڅ وخت دا چې د پوسه څنګه اورې ده نه اواز یې دا به وګورې کنه چې دا جن مونږ سره لیدل مخرا به شه دا جن مذکر نه کوم مسلمانونه مسلمانین اندو ها که چې جن مذکر اصلا څنګه به سره مونږ سره نه ها نه دا چې دې مذکر سلیم اصلا په نسبت جن مونږ سلیم ته چې دا یې فرعه ده تیش پکانا اچھا بیا دا پیٹ سے خدا سے وہ چھ پیش پر حجم ابو ذکر کرے میں شخن سب تے دے دیتا ہو دے جرو ان جا ان مسلمون رایت مسلمین مرتو دے مسلمین اے کنا نہ سب جرد والا پچھا کر ائے تو یہ مکر مفوس ہو گیا کنا نے اج خون سب تے دے دیتا ہو دے جرو اے کنا دو تے کا من سب تے دے دیتا کرو دے جر پچھ دے او پکا سارا سن سن با پچھا کر کرو پکا سارا سن اے دې ته پرچې مزيات ته فرار ورنوش به اصل باندې څه کړه مزيات ته فرار ورنوش په شام ده کدا ته وو کې چې دوه تکې د حبوس نه مونږه یاره بیرته دیتا ها یاره په زمان څه پتا ده ته سره سره ها د دې لري هغه ته په خپل کو دوه تکو شایره راشي دې دې ته جمع مون سلام دا دې دې نو مزيات وو څو ولا او فضیلت پر شو جمع شام ده ها چې پېښه ده هر مونږه ته په دوه تکو شایره راب نشته ا دې په شې دې کې نه ها او په دې شهر باندې پر کوښښ را دي نه راځه نه دا مسجد په فضیلت ته فرض ورشته شام ده نه دې مونږ نه دا وایي چې مسجد ته فرض نه شي په اصل مونږ نه ښه نه مې دا نه مراد ده چې دا په پیښه شي چې انا سب ته دې دي چاو دې جر په دې شهر باندې سب ته دې دي چاو جر کو انده سب جر نه سره شادي پچی ده په دې ها خو په دې غي تار مونږ دې یا مې ښه نه دا ایثار ورې دې شي وره کنه په دې واځه مونږ ته دا واځه باندې وره کنه چې دا څنګه مې وکړ چې مزه ته فرغ نو شپه شامه ده اتحاد پر چ مسجد کے طرف ہے سارا حالات اصل ہوندا ویلے سکا چا جمع مذکر سلمہ چ اصل پن اس بات دیتا اے سے رب دل خرص تھا ہے نا جاءنی مسلمون اراد کو اور سارا رکھنا رکھا اور ایت مسلمین مطلب یہ سارا رکھنا نے رب دل خرص تھا وہ دے رب دل حرکت وہ رب حرکت اصل پن اس بات چا تھا دے بیا ہو چیز میں دیتا نہ دیتا نہ دو دای مارو تو حرکت اصلی سارا وہ مارو تو خرفت فرعی سارا دین دی بیا مسجد طرف بروح لا اصل من ہاں لپو پے تے کدانہ مولا علی رشیا چت دین دے کو بیا دا تا تو ہی چھ دا مسجد تے فرح روح لو پچھا مندے سکے چھ دے رب الحرکت تو دے رب تشرف دیر دے پر جوگ دا چھ دا خبر صحیح دو خبر ہے نا ہاں خدا جمع کھدے مانو سے چھ رب الحرکت تے کا دا میں مجبور ہے وہ ضرورت تے وجنا سکے تے مجبور ہے نہیں تھا سکے چھ تے جمع مانو سے تا خیر سے دا تے خرف ہونا چا کھدے خدے رب الحرکت سکے فخر سے مثال کا مسلمات ہم سیکھ تو وہ دار فریخ دورا بلخرط ایرا بلخوخ یا پو آو سر آگی یا پا علی سر یا بیتا سر آگی یا پی یا سر آگی وہ دار خوتے دو نی دار فریخ دورا بلخرط وانا ای خوری دو وزنی دن سر کو ایرا بل حرکت میں لے رکو تیشوہ کانا بامی ذاتو جو میں ذاتو چی دا ایرا بلخرقت جمع مانو سلیمی دا چا دوا جنا؟ ضرورت دوا جنا نا ویلے ذکر چی پاکیر چی دا سی خرق ہونا چا خریخ دی چا دی دا ایرا بلخرق چشوا یا دویان جواب ہون دویان جواب دا دا ویلے کانا چی ایرا بلخرقت اصل اللہ تو نزبت ایرا بلخرق خواب مفردات شد پچا شد؟ نپا تسنیو بجمع شد نپا چا شد؟ پا تسنیو بجمع شد چشوا کانا پا تسنیو بجمع شد ایرا بلخرق اصل پر نزبت ایرا چاہتا ایرا بل حرکت تھی تشفا کھانا در بھی آئی خلاص آئی در گشی ہاں خبر سے رہا ہوں رہا تو پٹھے گی نا خطر سے رہا بانی